Na kérem szépen, csodálatos szép estét kívánok mindenkinek. Rengetegszer beszéltünk már róla, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma végre tényleg belevágunk a DayZ-be, méghozzá a konzolos verzióba, mert hogy az Xbox Game Pass-ban benne van a konzolos DayZ, úgyhogy nem kellett megvennem. És nyilván tök jogosan kérdezi bárki, hogy miért nem a PC-s verzióval játszom, és azért nem a PC-s verzióval játszom, mert hogy egész egyszerűen sajnos még az új laptopom sem igazán képes arra, hogy egyszerre futtassa ezt az elképesztően erőforrásos játékot, illetve streameljek, úgyhogy kénytelen voltam a konzolos mellett dönteni, és hát teljesen őszinte leszek veletek, nem akartam úgy belevágni a játékba, hogy még nem próbáltam ki, úgyhogy tegnap délután elindítottam egyébként a játékot, és játszottam vele néhány órát, és rögtön az elején el kell mondanom, hogy szerintem ez a konzolos DayZ, ez egy borzalom, tehát nem lett egy kifejezetten jó port, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy aki ilyen elképesztően obika, légy szíves, hagyd békén a vizemet, itt van, tessék, kaptál vizet, abból igyál. Szóval tényleg az van, hogy elkezdtem vele játszani, és 7 évvel ezelőtt játszottam vele utoljára PC-n, mármint egy húzamosabb ideig, és ahhoz képest egyébként rengeteget változott a játék, és kijött ugye a konzolos port is, kijött Xboxra is, kijött PlayStationre is, és az van, hogy az emlékeimhez képest ez a konzolos port, ez nem sikerült olyan fényesre. És hogy meggyőződjek róla, hogy én lettem sokkal bénább, vagy a játék lett-e jobb, azaz, hogy másmilyen, mármint hogy a PC-s verzióhoz képest a konzolos, ezért mentem egy kört PC-n is, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a PC-s verzióhoz képest a konzolos az egy ilyen hátfájdalom, seggfájdalom, úgy tudnám a leginkább jellemezni a dolgot, meg is fogom nektek mutatni, hogy miért, tehát hogy gyakorlatilag a ma esti stream arról fog szólni, hogy megnézzük, hogy miért is olyan eszeveszett béna egyébként a DayZ-nek a konzolos verziója. Azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg nincsen különbség a PC-s verzió, mármint hogy a PlayStation-es verzió és az Xbox-os között. Én ugye Xbox-sal játszom. Nagyon szomorú lennék egyébként, nagyon szomorú lettem volna, hogyha ezért a játékért, ezért a verzióért pénzt kellett volna adnom. És igen, ahogy Jézus is említette, Xbox Series X-el játszom, és ezen a platformon egyébként megkapta legjobb tudomásom szerint az FPS boostot egyébként a játék, tehát hogy elvileg az új konzolon elvileg így jobbnak kellene lennie, de hogy alapvetően nem a játéknak a sebességével van itt baj, még nem is a grafikájával, hanem konkrétan vannak benne olyan bugok, amik a legtöbb esetben egyébként lehetetlenné teszik, hogy normálisan tudjak vele játszani, illetve ilyen borzasztóan lassan működnek egyes részei, és a harcrendszer is egész egyszerűen nem működik jól ezen a platformon. Úgyhogy egy csomószor már a zombikkal való küzdelem is ilyen fölöslegesen nehéz. És nem is tudom, hány órát játszottam vele az elmúlt napokban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen elképesztően béna tud lenni, pedig igazából nem sokban különbözik egyébként a PC-s verziótól, már ami a tartalmát illeti, de nem tudom, látjátok-e, de például az, hogy milyen lassan nyílik és záródik be az ajtó, és mennyire kurva sok idő telik el, mire sikerül megcsinálni a karakternek ezt az elképesztően egyszerű műveletet, az borzasztó. És ami egyébként az én emlékeimhez képest hatalmas változás, mióta utoljára huzamosabb ideig játszottam a játékkal PC-n, hogy itt nem látjátok bal oldalt, mert hogy odaraktam a saját fejemet, de hogy van egy ilyen stamina jelző, úgyhogy már nem lehet folyamatosan rohanni végtelen ideig, hanem amikor elfogy a stamina, akkor ilyen visszafogott tempóra vált ugye a karakterem, és ezzel együtt pedig kivették az agrót a játékból, tehát hogy a zombik nem hagynak fel az üldözésemmel, hogyha elég messze kerülök tőlük, vagy kurva sokat futnak utánam, hanem konkrétan a végtelenségig képesek utánam jönni, aminek az a következménye, hogy folyamatosan be kell mellőlük menekülni egy házba, azért, hogy le tudjam őket rázni. És ez olyan szinten egyébként megnehezíti a játékmenetet konzolon, hogy őrület. Tehát, hogy őszinte leszek, szerintem még egyszer, mióta tegnap így belevágtam, és szerintem beleraktam ilyen 5-6 órát a játékba, szerintem még egyszer sem sikerült megoldanom, hogy ilyen, nem tudom, egy óránál tovább életben maradjak, és az a szomorú, hogy valószínűleg most sem fog sikerülni. Egyrészt azért, mert a rengeteg rohangálás miatt egész egyszerűen nincs időm azzal foglalkozni, hogy kaját keresek magamnak, mert most is szerintem legalább ilyen 5 zombi lohol a hátam mögött, folyamatosan elfogy a staminám, nem bírom őket lerázni, és nem tudom, tehát hogy számomra ilyen már túlságosan túlélős lett a DayZ. Emlékeim szerint, amikor én utoljára játszottam vele PC-n, akkor egész egyszerűen nem kellett vele ennyit kínlódni. Most viszont azzal, hogyha egyszer magamra vonom a zombik figyelmét, és ne adj Isten, több kerül a hátamba, akkor onnantól fogva gyakorlatilag így kész touchra megy a játékmenet. És azt vettem észre egyébként, hogy konzolon sokkal kevesebb például a kaja a játékban. Tehát, hogy tényleg játszottam egy picit PC-n, hogy megnézzem, hogy most tényleg én lettem vénább, vagy mi a helyzet, és tehát, hogy PC-n tök jól boldogultam a zombik ellenére is, ott felszerelkeztem egy vascsővel, és onnantól fogva, hogy lett egy vascsövem, onnantól fogva egyébként tök jól elboldogultam a zombikkal is, viszont itt még egy óriás nagy kalapáccsal a kezemben is. Na hát, itt mindjárt ennyi. Szóval körülbelül erre lehet számítani a mostani streamben, hogy így esni-kelni fogok. Úgyhogy nem tudom, tehát hogy őszinte leszek veletek, nem élvezem a konzolos DayZ-t, tehát hogy nagyon-nagyon kevés benne a sikerélményem, legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján, és borzasztóan frusztráló egyébként a játékmenet, és közben most látom, hogy Ól írja, hogy konzolon dupla gyorsan telik az idő, így a kaja is kevesebb ideig tart. Egyébként ezt is, valószínűleg egyébként még mindig így van, mert hogy tényleg az van, hogy eszek, és a hatása az ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rövid ideig tart. És köszi szépen, hogy a nyugodtan pihenő macskát most gyakorlatilag felhergelted azzal, hogy kiváltottad neki a jutalomfalatot. Köszi szépen. Úgyhogy, ja. Egy igazi áldás, hogy megérkeztél ide közénk ma este. Úgy, el is ment a macska. Csodálatos. Szóval, most újra is indítom, és elkezdek játszani egy új területen. És nyilván megint a lehető legrosszabb helyre rakott le a játék. Szóval igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem szórakoztató igazából a konzolos DayZ az eddigi tapasztalataim alapján, de tényleg annyit ígérgettem, meg már én is annyira rákészültem, hogy most ezzel játszani fogok, hogy úgy döntöttem, hogy a hatodik, ha szakad, én most ezzel játszani fogok, és megmutatom, hogy milyen, meg megpróbálkozom azzal, hogy tovább maradok életben, mint 15 perc, meglátjuk, hogy mekkora sikerrel fogok járni, ebben természetesen most Oberon sem segít, mert mindenképpen muszáj elfoglalnia a képernyőnek a jelentős részét. És egyébként, ami egyébként borzasztó ebben a játékban, az például a tárgylistának a kezelése, tehát hogy az konkrétan egy katasztrófa. Nyilván nincs lehetőség arra, hogy hogy egeret használj és húzogasd a dolgokat, ezért ugrálni kell a különböző lehetőségek között, és borzasztóan nem kényelmes, nem áll kézre, és hál' Istennek egyébként a játék során már eljutottam odáig például, hogy volt fegyverem, és szereztem hozzá, tehát hogy találtam hozzá lőszert a fegyverhez, ami a kezembe került, mert egyébként még a konzolos verzióban is viszonylag hamar lehet találni pisztolyokat, meg puskákat. Lőszert hozzájuk már sokkal ritkábban, de hogy már erre is sor került, és van a shotgun, és egészen döbbenetes, hogy milyen ostobán körülményes az, hogy betöltsél konkrétan lőszert a shotgunba. És most például látjátok azt, hogy beraktam a gyors listába a feszítővasat, hogy legyen fegyver a kezemben, és hiába nyomkodom a gombot, hogy vegye a kezébe, addig nem veszi a kezébe azt az átkozott cuccot, amíg be nem lépek egyébként a menübe, és egyrészt át nem pakolom a Jackie-ben lévő cuccokat a nadrágjába, és itt is, tehát hogy így folyamatosan átlépked a menübe, egyik menüből a menübe. Obika, légy szíves. Úgy mi? Ott jó lesz neked a kanapén. Tehát és most, hogy végre sikerült mindent átpakolnom, és kiesik a kezéből ez a cucc, most már végre tudom használni a gyors menüt. Tehát, hogy tegyük föl, hogy most valami kényes szituációban lennék, ahol zombikat kell püfölni, na hát már 6-szor meghaltam volna, mert hogy egész egyszerűen ott van a gyors menü, aminek pont az lenne a lényege, hogy villámgyorsan tudjál tárgyakat váltani a kezedben, viszont hogyha a kezedben ott van egy ruhadarab, amiben mondjuk vannak tárgyak, akkor nem hajítja el a karakter, hogy átvehesd a kezedbe azt, amit kiválasztottál, hanem konkrétan be kell lépned a menübe, és menedzselni kell a tárgyakat, és nyilván mondjuk itt lett volna mellettem 2 darab zombi, már 6-szor agyonütöttek volna. Úgyhogy igen, tehát hogy tegnap egyébként pont este nézegettem, hogy Avid is játszott pont a DayZ-vel, nyilván ő PC-n, és hát hogyha valaki arra számít, hogy én most itt felpimpelem magamat, és elmegyek mesterlövész puskával vadászni szerencsétlen emberkékre, az nagyon csalódni fog, mert hogy tényleg, tehát hogy nyilván kijöttem a rutinból az elmúlt 7 évben, tehát hogy nincsen bennem az a DayZ rutin, mint 2014-ben, de ahhoz képest is elképesztően béna vagyok itt konzolon. És tökre értem egyébként, hogy belerakták egyébként a játékba azt, hogy legyen stamina, mert korábban, valljuk be, nem volt annyira életszerű, hogy az egyik városból a másikba át lehetett konkrétan rohanni, hogyha az ember nyomva tartotta a shiftet, de az, hogy tényleg folyamatosan elfogy a stamina, és gyakorlatilag ilyen pillanatok alatt a zombik prédájával lehet válni, az egy kicsit szerintem túlzás. És tényleg, tehát hogy például azt már egész, tehát hogy arra eddig mindig volt példa, hogy találtam mondjuk műanyag flakont, amit meg tudtam tölteni vízzel, és a hidratálást azt egész jól szinten tudtam tartani a különböző játékaim során, amit eddig lefolytattam, viszont nem tudom, hogy van-e különbség a konzolos verzió meg a PC-s verzió között ilyen szempontból, de hogy amikor a PC-n játszottam, akkor folyamatosan sikerült megoldanom, hogy kajára találjak. És itt viszont konzerv, meg gabonapehely, meg ilyen cuccok, amik segítenének ugye fönntartani a kaja szintjét a karakternek, ilyen nagyon ritkán vannak, úgyhogy a legtöbb esetben egész egyszerűen azért halok meg, mert hogy gyakorlatilag lemegy nullára a kaja, és utána elkezdi elveszteni az életerejét a karakter, ami csökkenti a staminát, úgyhogy pillanatok alatt az átkozott zombiknak a prédájává válok. És az, hogy miért hagyta most el szerencsétlen karakter egyébként a feszítővasat, azt megint csak nem tudom megmagyarázni, de mindegy. És hogyha mindez még nem lenne elég, hogy kvázi életszerűbb lett a játék, tehát sokkal nehezebb életben maradni, van benne egyébként egy olyan kiváló bug, hogy nyilván azt szoktam csinálni, hogy amikor üldöznek a zombik, akkor bemenekülök előlük egy épületbe, mert hogy hál' Istennek az egyébként működik, hogy a zárt ajtón nem tudnak átjönni. Igen ám, viszont hát már legalább ilyen 15-ször megesett velem, hogy amikor bejutok egy ajtóra, akkor valami beakad. És az ajtónak a közelében a karakter egy ilyen négyzet alapú területen tud csak mozogni, és így nem tud tovább lépni egy bizonyos pontnál, úgyhogy beragad a karakter egy helyre, ahonnan egy rengeteg alkalommal egész egyszerűen nem volt lehetőségem kiszabadulni, és ami ennél is jobb, hogy néha mindez egy úgy párosul egy olyan másik hibával, hogy a zombik képesek megütni a falon keresztül. Úgyhogy nem tudom, tehát hogyha 15-ször tényleg nem történt meg velem az elmúlt másfél napban, akkor egyszer sem, elképesztően frusztráló egyébként. Igen, hát Corvin írja, hogy hello, csinos ez a pár színes zsuhadarab, mint valami designer csöves. Egyébként igen, tehát hogy gyakorlatilag nem is tudom, hány perce játszunk, 15 perce játszunk, ez sikerült összeguberálnom hirtelen ezt a csodálatos, nem is tudom mi ez, lila színű puffy jacket, hát nem ezzel fogok fashion díjat nyerni, ez egészen biztos. Úgyhogy tényleg most nem tudok, nem nincs jobb ötletem, mint hogy megpróbálok egyébként kaját szerezni, és hogyha látjátok, ott a távolban egyébként ott vannak az emeletes házak, és megpróbálok eljutni arra a területre, és összeszedni valami normális felszerelést, mit tudom én, rendes gatyát, rendes, tehát hogy hátizsákot például, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy régebben nem volt ekkora seggfájás hátizsákot szerezni magamnak. Tehát, hogy ebben biztos vagyok. A lőszert elrakjuk. És hál' Istennek egyébként még van egy szilvám. Mert hogy úgy kezdődik a játék, hogy mindig van az embernél egy gyümölcs, és hogyha ezt a szilvát megeszem, akkor egy kicsit felmegy a kaja szintem, de hogy ez tényleg nem tart sokáig, annyira nem tart sokáig, hogy körülbelül szerintem egy ilyen pár perc múlva megint azt fogja jelezni, hogy elfogyott a kaja, az energia, kvázi. Tehát, hogy eddig bármennyit játszottam, soha nem volt olyan, hogy sikerült volna ilyen kvázi maxra felvinnem a kaja mutatót, és hogy ne kellett volna amiatt aggódnom, hogy a karakter elveszíti az energiáját. Úgyhogy most fölmegyek oda. Ott volt egy csirke. Szóval így felkutyagolok oda a hegyre, dombra, a lakótelepre, és meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, hát a szilva amúgy is meghajtja az embert, Lehet egyébként, hogy erről van szó itt a játékban is, hogy ha nem körtét vagy almát kap az ember, akkor utána gebasz lesz, és látjátok, hogy hiába ettem meg a körtét, ott van a kis alma mutató alatt, már is 3 nyilacska jelent meg, ami azt jelenti, hogy ilyen őrületes tempóval veszíti el a karakter az energiát, és egyszerűen nem találok konzerveket. Tehát egy rizssel, amivel egyébként emlékeim szerint tök jól lehetett lakni a korábban, rizssel még egyáltalán nem találkoztam például. Konzervet is azt hiszem 2 találtam, ilyen májkrémeket szoktam találni, mármint hogy azt is egyébként főleg a PC-s verzióban találtam, a konzolosban, amivel játszom nem nagyon, úgyhogy tényleg eleve életben tartani a karaktert, hogy ne halljon meg 30 percen belül, az kihívást jelent nekem, és tényleg, tehát, hogy arra még eddig nem is volt lehetőségem, hogy például a térképnek a másik részén lévő katonai bázisra elmenjek, és összeszedjek magamnak ilyen táposabb cuccokat, tehát, hogy ezt még egyszerűen nem sikerült megvalósítanom. És egyébként a PC-s verzióban már sikerült fegyvert szerezni, meg tényleg, tehát, hogy ott volt vascsövem, meg ilyesmi, és ott a PC-s verzióban ilyen teljesen jól sikerült felvennem egyébként a harcot a zombikkal, tehát, hogy volt olyan, hogy egyszerre 2 támadt rám, és sikerült ugye kezelnem a helyzetet. Itt ez a DayZ-nek az egyébként borzasztóan fapados harcrendszere konzolon olyan rosszul működik, hogy néha még egyetlen egy zombi is kihívást jelent, ami egész egyszerűen nevetséges. És nyilván soha nem volt egyébként olyan a játék, hogy így elhalmozott loot-tal, de hogy itt ezen a szerveren is, ahol most vagyok, nem tudom, hogy mennyire lehet ezt variálni, de hogy itt elképesztően vérszegény. És kurva nehéz árul a bére eljutni. Tehát, hogy nyitogatom ki itt a garázsokat, és hát így konkrétan eddig 0/0. Semmi hasznos, tessék. Na, szöges doboz, nagyszerű. De hogy egy hátizsákot nem találok, hogy valami. Még az iskolatáska is tök jó lenne a kis katicával a hátán. De még az sem. Egyébként tök érdekes újdonság volt számomra, nyilván aki évek óta nem játszott a DayZ-vel, hogy most már az agyonütött zombiknál is vannak dolgok. Tehát, hogy volt már, hogy elszedtem tőlük hátizsákot, meg lőszert, meg ilyesmit. Úgyhogy ez mondjuk pozitív változás. Ja, egyébként az tény, hogy nyilván a garázsokban valószínűleg nem is lesz kaja, tehát hogy most alapvetően a garázsokban nem kaját keresek, hanem abban bízok, hogy lesz mondjuk egy hátizsák, vagy valami, amiben tudok tárolni több cuccot. Most azt néztem egyébként, hogy most már van kötelem, meg van vásznam, úgyhogy mindjárt tudok, hogy még gajakat kell szereznem, és akkor tudok magamnak gyártani hátizsákot. Hogyha még mindig úgy működik a rendszer, mint korábban, és egyébként miért változtattak volna rajta. Na mindegy, most felmegyek az ABC-hez. Mi ez a sátor? Tudom, mi ez a sátor. Na, felmegyek az ABC-hez, hát ha ott egy picit nagyobb sikerem lesz. Vagy az iskolánál. Régen egyébként tök durva volt, tehát, hogy olyan sok időt töltöttem egyébként a játékkal, konkrétan Hát ilyen több mint 500 órán van benne. Na, ezt elkúrtam. Tehát, hogy több mint 500 órán van benne a Steamen. És tehát, hogy régen annyit játszottam egyébként vele, hogy az Isten verjen meg, hogy így amikor lerakott valahova a játék, akkor így nagyjából 70% eséllyel meg tudtam mondani, hogy hol vagyok, és tudtam, hogy milyen irányba kell elindulnom, hogy olyan helyre kerüljek, ahol jó eséllyel találok normális lootot. Viszont nyilván ezek az emlékek eléggé megkoptak az évek során, úgyhogy mostanában sajnos, legalábbis, hogy most nem vagyok ilyen jó helyzetben, és ennél a zombinál egyébként pont nem volt semmi. Na, most nem állok le még egyet harcolni. Tehát, hogy ez, hogy ilyen lassan történik minden, ez egyébként elképesztő. Tehát, hogy egy ajtót nem lehet normálisan, gyorsan becsukni, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, mint a mostani. És tényleg, tehát, hogy ez a harcrendszer már korábban is elképesztően béna volt PC-n is, de konzolon így főleg kijön, hogy így fogalmat sincs, hogy most eltalálod ezt a szerencsétlen zombit, vagy nem, hogy mi történik. Hátizsák! Aminek nem örülhetek olyan nagyon sokáig, mert hogy konkrétan ez a szerencsétlen mindjárt éhen hal. Jó, még van egy kis időm, mármint, hogy de mondjuk már fogy az életerőm is, úgyhogy szerintem még hamarosan az jön, hogy kezdhetem újra az egészet. Nem túl nagy durranás ez a játék, hát valóban, tehát hogy lássuk be, írja Lulika, valóban, tehát hogy a Daisy az nem minden idők legjobb játéka, ezt nyugodtan elmondhatjuk, és tényleg én csak azért vágtam most neki, mert hogy éreztem egy kis nosztalgiát a játékkal kapcsolatban, tényleg rengeteget játszottam vele korábban, illetve olyan sokat beszéltem már róla, olyan sokszor mondtam, hogy daisy-zni fogok, hogy úgy döntöttem, hogy hatodik haszakad daisy-zek egyet, de hogy ez a daisy-s karrierem itt most nem sokára véget fog érni, mert hogy nyomomban vannak a zombik, ott van az ABC, még odáig elpróbálok eljutni, hát ha rám mosolyog a szerencse, kevés esélyt látok erre, de főleg így, hogy mozogj már. Na, bassz meg. Na, és ez mi volt? Úristen. Tehát, hogy hány éves ez a játék? 10, vagy lassan már 10, és hogy a mozgás nincsen rendesen megcsinálva benne, az elképesztő. És nyomom a gombot, és nem csukja be azt az átkozott ajtót, tehát, hogy így nevetséges. Így, ennyi. Igen, tehát Boldi írja, hogy mondjuk nekem a játék alapkoncepciója kifejezetten tetszik, de a megoldás visszamaradott. Így van, tehát hogy nekem is egyébként alapvetően tökre bejön ez a koncepció, hogy életben kell maradni, és gyűjtögetni kell, és tényleg, tehát hogy nem vagy könnyű helyzetben. De, és nagyon-nagyon ritkán játszottam úgy a Daisy-vel, hogy az lett volna a célom, hogy másokra vadásszak. Tehát, hogy nekem mindig az jelentette a Daisy-ben a szórakozást, hogy van egy ilyen semmi szerencsétlen karakterem, akit valahogy fel kell szerelni, és életben kell vele maradni, és én mindig is így játszottam, tehát hogy nekem az volt az ösztönző erőm, hogy így feltápoljam a karaktert, és ezzel tök jól elszórakoztam, és néha játszottam másokkal, volt, amikor belementem én is olyan megoldásokba, hogy felszerelkeztünk, megszereztük a legújabb fegyvereket, és meg a legjobb fegyvereket, és akkor elkezdtünk más játékosokra vadászni. Nyilván, amikor így már van hátizsákod, tele van kajával, összeszedted a fegyvereket, van elég lőszered, akkor nyilván az jelenti a szórakozást, hogy így megpróbálsz valamit kezdeni ezekkel a felszerelésekkel, de hogy az esetek 80%-ában nekem a DayZ arról szólt, hogy én ezt a karaktert így feltápolom, és kirándulok vele a térképen. De hogy ennél a konzolos verziónál még ez sem sikerült. Tehát, hogy tényleg a különböző akcióknál egyébként olyan lag van a kiadott parancs és a parancs végrehajtása között, hogy az egészen elképesztő. Tehát, hogy ez a kinyitom az ajtót, becsukom az ajtót, ez rendszeresen probléma. Hogy egész egyszerűen, aminek így villámgyorsan kellene történnie, ott így eltelik néha ilyen 2-3 másodperc, mire megvalósul, amit akartál, ha egyáltalán megvalósul, mint az előbb, mert hogy volt, hogy hiába nyomkodom az X-et, egyszerűen nem. És Boldi kérdezi közben, hogy a DayZ az beta vagy alfa verzióban van-e, őszintén szólva jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy éppen milyen állapotban van ez a játék, de hogy én még bétának sem nevezném, és az egészben egyébként tényleg az a szörnyű, hogy lassan megjelent már legalább 10 éve. Tehát, hogy amikor én elkezdtem vele játszani, akkor már abszolút nem számított egy új programnak. De szerintem még az a változat is sok szempontból jobban működött, mint ez, hogy a pöcsönbe jöttél be te. Tehát, hogy ez, hogy ennyi ideig tart egy ajtónak a kinyitása, az teljes agyrém. És egyébként tényleg, egyébként az a legdurvább, hogy ezért a Bohemia pénzt kér. Van pofájuk pénzt kérni ezért a játékért konzolon. Tehát, hogy PlayStation-ön ilyen 45 euróba kerül, hogyha nem csalnak az emlékeim? Tehát, hogy nyilván, hogyha nem lenne benne a Game Pass-ben, akkor nem játszanék vele. És tényleg, tehát, hogy nyilván a PC sem egy igazi ajándék ez a játék, de hogy a PC-s verzió ehhez képest egyszerűen fantasztikusan működik. Na, így van, közben Boldi írja, hogy 2012-ben jelent meg maga a PC-s verzió, tehát hogy akkor jelent meg ugye izében, Early Access-ben, de hogy bizonyos szempontból szerintem még az Early Access verzió is jobban működött sok szempontból, mint az, amivel én most itt kínlódok. Na, igazi gentleman lettem. Tessék. Ez a tárgyrendszer, ez valami egészen döbbenetesen béna. Na, kinyaltam magam. Tessék. Az a baj, hogy annyira nincsen egyébként rutinom már a DayZ-ben, hogy így nagyjából fogalmam sincs róla, hogy hova kellene elmennem, meg hogy hol kellene keresnem a normális cuccokat. Tehát, hogy amikor régen játszottam vele, akkor így pontosan tudtam, hogy milyen helyekre érdemes benézni, hova nincs értelme bemenni, mert hogy így képben voltam, hogy így hogy hol dob különböző cuccokat a rendszer. Viszont most így abszolút nincsen már meg ez a rutinom. Ja, ne? Aha. Gemini írja, hogy 2012-ben kezdték el fejleszteni, és 2013 decemberében volt az első release. Akkor az előbb tévedtem, tehát hogy 2012-ben még nem lehetett vele játszani, de 2013 végén már igen. És emlékszem egyébként, hogy én is ilyen 2000... Na, jól kibasztam magammal. Hogy így 2014-ben játszottam vele rengeteget. Na! Ez is milyen jó, hogy itt vagyok lenne a gödörben, és képesek sebezni ezek a szerencsétlen zombik. Tehát, hogy... Akkor jól van. Kész. Ez. Szóval gyerekek, remélem élvezitek ezt a kínlódást, amit itt Daisy néven előadok nektek, és megint ugyanoda rakott le a játék, hogy rohadna meg. Tehát, hogy nekem a kedvenc helyszínem az fönt van, azt hiszem északon, az északi sarokban van egy városka, egy ilyen kikötőváros, és az egy tök jó helyszín, ahol egész ügyesen meg gyorsan lehet egyébként föltápolni a karaktert, de mióta konzolon játszom, és szerintem tegnap délután óta, hogyha 30-szor nem haltam meg, akkor egyszer sem, de hogy még egyszer sem fordult elő, hogy abban a városkában dobott volna le a program. Miközben, amikor elindítottam PC-n, akkor pedig rögtön az első betöltéskor a kedvenc helyszínemre rakott le, úgyhogy egyelőre semmilyen formában nem tudom megszeretni ezt a konzolos verziót. Hát... A lila nadrágot inkább nem veszem fel. Szóval igen, Gemini írja közben egyébként a chatben szép akkurátusan a játéknak a fejlesztési ütemtervét, és igen, tényleg, tehát hogy jelenleg ez itt a Daisy-nek, a konzolos Daisy-nek a végleges verzióba, amiben konkrétan a játékmenetet tökéletesen megakasztó bugok vannak, illetve van egy olyan harcrendszer, ami annyira adhok működik, hogy hogy gyakorlatilag harcrendszernek szerintem igazából nem is nagyon lehet ezt nevezni, hanem ilyen teljesen random, csapkodunk, aztán valami lesz belőle típusú dolog. Tessék, van medve. Hál' Istennek van medve. Kaja nincsen, de plüsmaci az van. Csodálatos. Mondjuk legalább sikerült összeszednem egy húdit. Mert hogy fázik a szerencsétlen. Úgyhogy legalább ennyivel beljebb vagyok. Meg már van lőszerem a nem létező fegyveremhez, mármint hogy az egyikhez. Van egy szilvám, bár mondjuk most még egészen... Kész, egyszerűen nem tudok napirendre térni, hogy hogy lehet ennyire borzasztó egy inventory, tehát hogy egyszerűen nem tudom. Tehát, hogy ami elképesztően idegesít, hogy amikor kiválasztom azt a középső inventory-t, ami a kézben lévő tárgyakat mutatja, akkor amikor átrakok egy tárgyat, akkor átvált arra az inventory-ra, ahová átkerült a tárgy. Tehát mindig vissza kell lépnem középre, kiválasztanom a következő tárgyat, és azt is átrakni, és megint visszalép, és megint visszalépni, megint átrakni egy tárgyat, és ezt csinálni. Tehát, hogy egyszer nem hiszem el, hogy valaki tesztelte ezt a játékot, és azt mondta, hogy na, öcsém, ez így rendben van, ez így tök jó, működik Béla, vagy Szergej, vagy Iván, vagy nem tudom, ezt így nyomhatjuk, tök jó ez a release. Úgyhogy azt gondolom, van egy olyan Sanda gyanúm, hogy a konzolos DayZ-ből nem lesz sorozat itt a csatornámon. Tehát, hogy a PC-s verzióval egyébként nagyon szívesen játszanék, viszont azt még technikailag meg kellene valahogy oldanom, hogy működjön a dolog. Sajnos ez a laptop tehát, nem igazán alkalmas arra, hogy egyszerre futtassa a DayZ-t. Úristen! Kaja! Ott egy májkrém. Hát elhiszitek ti ezt? Szóval, tényleg, tehát, hogy nem lesz hosszú életű ez a konzolos DayZ stream, ebben biztosak lehettek. Jól láttam, hogy behullott a tetőről egy zombi. Konkrétan az épületben, amiben voltam. Hát, mit is mondhatnék? Az a jó, hogy nyilván ezt a területet már valakik végigjárták előttem, úgyhogy minden ajtó nyitva van, és hál' Istennek ezek a zombik vannak annyira intelligensek, hogyha nem tudnak bejutni az egyik bejáraton, akkor jönnek a másik bejáraton. És ilyenkor bejutok egy épületbe, és rögtön azzal kell foglalkoznom, hogy bezárjam a másik ajtót. Most vagy melyik oldalon öklendezik ez a zombi? Na. Yeah. Tobi kérdezi közben, hogy nincs hang a játékban, de van hang a játékban. Elvileg kellene hallanotok a játékot, nem halljátok a játékot? Akkor egy kicsit erősítek rajta, de hogy igazából jelenleg semmi más nem lehet hallani, csak azt, hogy hörögnek ezek az átkozott zombik. Zenéje nincsen, meg most így fúj a szél, de hogy ennyi az összes létező hanghatás most jelenleg benne. Hopp, ott egy pisztoly! Amiben valószínűleg abban a kevés időben, amíg még életben vagyok, biztos, hogy nem fogok találni lőszert. Csuka. Azt nézem egyébként, hogy tök érdekes, hogy most például egyáltalán nem fogy olyan gyorsan az életerő, mármint, hogy a kaja nem fogy olyan gyorsan, mint például az előző játék esetében. És így néha tökre nem értem, hogy milyen logika alapján számolja a játék azt, hogy akkor most mennyire gyorsan fogy el a kaja, amit bevittél. Mert hogy konkrétan elkezdtem játszani, és mióta neki újra elindultam ezzel a karakterrel, azóta nem ettem semmit. Hopp, ott egy kút, azt jó tudni. Szóval nem ettem semmit, de közben mégis tök alacsonyan. Tehát, hogy nem vont még le a kajajelzőből olyan sokat, csak a piából. Mármint, hogy a hidratálásból. És kés, abból baj nem lehet. Szóval nem értem, nem igazán értem a mögöttes logikát, hogy számolja a játék azt, hogy hogy akkor most mikor fogy az életerő kajától, meg mikor nem. Egyébként ez is egy kifejezetten jó városka, hogyha lootorásról van szó, csak hát tele van ugye zombikkal. És a menedzsmentnek, a játékmenedzsmentnek a jelentős százalékát azt teszi ki, hogy, hogy próbálom megoldani, hogy a zombik ne nyírjanak ki. Tehát, hogy menekülök előlük. De most még tényleg, tehát, hogy most még egész istenesen állok. Van a közelben. Úristen, hát mi történik? Egy spagetti. Szerintem mióta játszom, tegnap délután óta összesen... Hogy a pöcsönbe jöttél be? Tehát, hogy ezek a zombik konkrétan átjöttek a falon. Az, hogy az ajtón. De még ezt is milyen olcsón megúsztam. Pedig kaptam néhány ütést. Tehát, hogyha nem rohanok... Hogy mi az Isten van? Hogy tudnak bejönni? De most tényleg, hogy a pöcsönbe jönnek be a zombik, amikor bezártam minden ajtót? Ez fantasztikus, komolyan mondom. Mennyi... Na, és ez... Tehát, hogy komolyan, tehát, hogy... Hogy bazd meg, és ezért elkérnek 45 eurót a PlayStation-en. Tehát, hogy egészen elképesztő. Én azt hittem, hogy ilyen 2015 magasságában magunk mögött hagytuk azt, hogy a zombik képesek átjönni a zárt ajtókon, de ezek vagy Zack Snydernek az új intelligens zombiai, vagy egész egyszerűen csak szar ez a játék, és az igazság, hogy én az utóbbira szavazok. Tehát, hogy egyébként még nem haltam meg, csak elájultam, és most egyébként majd mindjárt fölébred a karakterem itt a szerencsétlen. Elmennek a zombikák, tehát, hogy még nem ért véget a nagy kalandunk ám, mert hogy most szépen bekötözöm a sebemet, és vérvesztességem az van, de egyébként még így teljesen vállalható a karakternek az állapota, tehát hogy innen még vissza lehet jönni. És most szépen kézbe vesszük a bökőt. Átmegyünk baszki Rambóba. Itt is egy pisztoly. Még egy pisztoly. Most már két ugyanolyan pisztolyom van. Őrület. Figyú, az öreg Rambó a zombik nyomában. Hoppá! Érted, hogy bejönni be tudtatok, de kimenni nem tudtok, gyökerek. Pusztulj! Tessék, Rambóval ne baszakodjál. Hogy ebbe az épületbe nem lehet bemenni. Akkor minek raktátok ide? Szóval na, remélem ti is annyira élvezitek ezt a streamet, mint amennyire én élvezem csinálni. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy ez igazából az év játéka az összes évé, amiben valaha éltem. Tehát, hogy egész egyszerűen egy mestermű. annyira belejöttem a kaszabolásba, hogy akkor most téged is meggyilkolnak. Tökre belejöttem ebbe a rambózásba, most ne mondjátok, hogy nem. Szól a harang. De vajon ki harangozik? A zombik? Hol, mert vajon, hol is volt a kút? Mert hogy kaján van, viszont inni kellene, és a kút az a lezuhant repülőnél volt, ami ott lesz arra. Csak itt a kertek alatt kell mennem, hogy minél kevesebb zombinak a figyelmét vonjam magamra. És az Istennek nem találtam még egy műanyag palackot. De hál' Istennek autóba való akkumulátor az van. Egyébként emlékszem, hogy amikor 2014-ben játszottam a Daisy-vel, akkor már voltak ugye benne járművek, és egy idő után az volt a kedvenc elfoglaltságom egyébként, hogy összeszedtem ugye a teherautót, és azzal furikáztam Csernóban. Valahol itt kell lennie a kútnak. Aha. Aha, már tudom is, hogy hol van a kút. Csak előbb lezárjuk, megpróbáljuk lerázni a zombikat. Itt lesz valahol. Aha, ott van. Nagyon jó. Nagyon fasz a... Csukd be! Azaz. Jaj. Jó, de nem. Itt most minden ajtó zárva van, tehát hogyha megint be tudnak jönni, akkor agyvérzést kapok. Sőt, szerintem itt konkrétan ebben az épületben már voltam. Igen. Ezt már kipucoltam én. Na mindegy, akkor most... Hú, van késem, az mi azt jelenti, hogy kibírom nyitni a spagettit. Mondom. Te jó lett volna, ha kinyitott, baszki. Tehát, hogy ilyen jól működik egyébként a tárgyhasználat. Hogy most így másodszor is kinyitottam a spagettit, és most meg is tudom enni. Őrület azért. Emlékszem egyébként, hogy amikor itt tökre benne voltam a Daisy-ben, akkor konkrétan haláztam, és megsütöttem a halat. És úgy ettem. Tehát, hogy volt egy pont, amikor már nem vadásztam a konzervekre, hanem konkrétan pecázgattam, és megsütöttem a halat. Meg szereztem magamnak húst tehenekből, ha jól emlékszem, és a tehenekből ízét, tehát, hogy abból szereztem a ízét. Abból szereztem a kaját. Csodálatos idők voltak. És mennyire jó lenne... Hogyha nem lenne itt ez az átkozott tűzoltó, aki mindjárt észre fog venni nyilvánvalóan. Vagy nem? Hát nem ez a legillegesebb. És ami egyébként szörnyű, hogy ugye az inventorimban van a kés, na bazd meg! Tehát, hogy az inventorimban volt a kés, és ott volt a kezemben, mikor oda mentem a kúthoz, elkezdtem inni, és kiesett a kezéből a kés, leesett a földre, és újra fel kellett vennem. Tehát, hogy így, mi az Isten? Tehát, hogy... Bazd meg, még egy konzerv. Hát komolyan, mi történik itt? Megfogtam az Isten lábát. Szóval, hát, na, döbbenet, hogy van összerakva a játék, de nem tudom, látjátok-e, hogy közben egyébként felfelé mutat a pia mutató is, meg a kaja mutató is. Úgyhogy lassan elméletileg, hogyha jól értelmezem, a dolgokat, akkor nem sokára elkezd visszatermelődni a vér. Ugye, ami most sárgában van. Úgyhogy gyakorlatilag az eddigi játékmenetekhez képest ez a mostani, ez egy igazi sikersztori. Tehát, hogy van kajám. Most már van halászsapkám is, jó? Igazi divatikon vagyok. Kraulicsi írja, hogy megfogtam az Isten lábát, csak rugdos. Hát mondjuk ez elég akkurátus leírása annak, ami itt történik egyébként. Tudjátok, mi lenne jó? Egy hátizsák. Hogy így elkezdhessem összeszedni a cuccokat. Amik valahol biztos itt vannak egyébként az épületekben, tehát hogy biztos nem teljesen üres itt minden, és mindenféle lootok várnak mindenfelé, csak már tele van az összes zsebem, meg az összes mindenem. Van két fegyverem, nyilván az egyik egy hulladék, de a fegyverben nincsen lőszer. Ja, egyébként miközben játszottam pont tegnap, meg ma is volt egyébként olyan alkalom, hogy találkoztam egy másik játékossal, aki természetesen azonnal kinyírt, értelemszerűen. Tehát, hogy ez kétszer is megtörtént. Az egyik egyébként lelőtt egy shotgunnal, tehát, hogy így ben voltunk mind a ketten egy rendőrségen, és egyébként pont olyan szituáció volt, hogy nekem is volt egy kis pisztolyom, amiben még lőszert is találtam, tehát, hogy nem voltam teljesen védetlen, de a shotgunos csávó gyorsabban nyomta meg a ravaszt, mint én, úgyhogy kifeküdtem egy pillanat alatt. A másik alkalommal pedig a jó madár mögém lopózott, és úgy sikerült agyonütnie konkrétan, tehát hogy akkor éppen úgy mászkáltam valahol, hogy nem voltam erőm teljében, és mögém került, leterített, elájultam, és onnantól fogva végem volt, mint egy botnak. Szóval nem lett barátságosabb játék a DayZ, mióta legutoljára játszottam vele. Viszont tény, hogy egyszer találkoztam egy olyan csókával is, aki teljesen kezdő volt, és pont ugyanennél a kútnál iszogattunk mind a ketten, és ő például nem akart az életemre törni. Most visszamegyek a kúthoz, és még iszok. Így döntöttem. Ha már az előbb megzavartak ezek a derék tűzoltók. Még nem itt van. Vagy ott volt? Picsába. Nem, itt van, itt lesz a kút. Csak most nyilván a zombi viszont a nyomomban van. Vagy nem? Na mindegy, ezt a lakást még megnézem. Lakást, ezt az épületet. Jaj! Na, akkor falatozok egy picit, amíg a zombikák itt odébb kóricálnak. van. Jó fiú. Szóval borzasztóan, borzasztóan izgalmas dolgok történnek itt a, itt a Daisy-ben. Azt kell, hogy mondjam. Tényleg nem szeretnék sokat, csak egy hátizsákot. Na meg jó, nyilván szeretnék mást is, de hogy így kezdésnek tök jó lenne egy hátizsák. És most okos leszek, és elrakom a kést a kezemből, mielőtt elkezdek inni, hogy ne ejtse el. Ha már a derék cseh fejlesztők ezt így nem tudták beprogramozni, hogy mi lenne, hogyha csak elrakná a fegyvert, mikor elkezd inni, és nem rögtön kiejteni a kezéből. Most addig fogok inni, amíg meg nem jelenik az ikon, hogy tele van a gyomrom. Tehát, hogy most úgy teleiszom magamat, hogy csak még tök jó, hogy pisálni nem kell ebben a játékban. Az lenne még tök jó, hogy csurgatsz békésen, és egyszer csak megjelennek a zombik. Az nem lenne fasza, azt kell, hogy mondjam. Ja, és egyébként rájöttem arra is, hogy meg lehet fázni a játékban, akkor megjelenik egy ilyen kis bacillus ikon itt a bal oldalon, és arra még nem jöttem rá egyébként, hogy ez hogy lehet semlegesíteni. Nyilván be kell venni rá valamilyen gyógyszert, de az eddigi kalandjaim során még csak, tehát hogy vírus elleni gyógyszert nem találtam, csak fertőzés ellenit, azt hiszem. Na mennyit lehet egyébként inni? Na mindegy, így áll. Na jó, azt nem várom meg, még ez a zombi észrevesz. Siker. Na hát ezt... Az el tudsz-e jutni időben a Kútik szimulátor? 2021. Bohémia Interaktív. Koti. Találnom kell egy olyan ajtót, ami már nyitva van, hogy ne kelljen a nyitással és a becsukással szenvednem, és nyilván elfogyott a staminám, nyilván mindenhol zombik vannak, sehol nincs nyitva egy ajtó, amikor kellene, akkor egy ajtó sincsen nyitva. Fú! Haladjál már, Béla! Na végre. Na és az. Komolyan. És nyilván már ebben az épületben is voltam. De hogy jött be a másik? Na ezt magyarázzátok meg nekem, hogy a másik hogy tudott bejönni utána? És jön a harmadik is, hát ezt nem hiszem el. Van nála vizes palack, beszarok! Végre történt valami értelmes is. Van vizes palack, hát ez csodálatos. A másiknál pedig van ropi és hátizsák. Hát konkrétan a játék meghallgatta az imáimat. Jaj, nem, ez még csak courier bag, tehát hogy ehhez az kell, nem, föl tudom venni, azaz, és a ropikát is átvesszük. Közben Vertigia írja, hogy ezzel a játékkal így játszani azért a mazohizmus határa is súrolja, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel tökéletesen egyetértek. Tehát, hogy szerintem épeszű ember önszántából ezzel a játékkal nem játszik. Tehát, hogy kell egy komoly elhivatottság ahhoz, hogy nekiálljál a Xboxon Daisy-zni. Tehát, hogy miért tennél magaddal ilyet egyébként? Így. Mert hogy egész egyszerűen, tehát hogy bármennyire is szeretném, ez a játék nem jó. bármennyire is szeretném szeretni, egyszerűen nem. Tehát, hogy sokkal nagyobb szopás játszani vele, mint amekkorának kéne lennie. Nekem nincsen semmi bajom azzal, hogyha egy játékban kihívás van, de hogy ez itt konkrétan nem kihívás, ez itt csak egy szarul összerakott játék, szopatja a szerencsétlen játékost, aki volt annyira hülye, hogy elindítsa. Na, öcsém, kinyaltam magamat, visszamegyünk a kúthoz, feltöltjük a palackot, mert hogy ez így itt így. Ja, már ott beraktam, nagyon ügyes vagy, Peti, nagyon ügyes vagy, nagyon jól csinálod. Köszönöm szépen a követést, Gábor. Nem gondoltam volna, hogy valakinek ez a kínlódás fogja meghozni a kedvét, hogy bekövesse ezt a csatornát, de ha így alakult, akkor legyen így. Egyébként azt nézem, hogy a kés kezd elhasználódni, úgyhogy lassan szükségem lenne valami másik harci szerszámra, amivel felvehetem a harcot a zombedlik ellen, mert hamarosan tönkre fog menni teljesen a kés, és nem maradnak más, csak az ökleim, amik, hát lássuk be, nem annyira hatékonyak. Úgyhogy egy vascsővel már abszolút boldog lennék egyébként. Régen ugye, amikor játszottam a játékkal, 7 évvel ezelőtt ugye, akkor a legópébb kézi fegyver az a tűzoltóknak a baltája volt, a piros fejű balta, és azzal még egyáltalán nem találkoztam a játékban az elmúlt másfél napban. De hogy azzal emlékeim szerint ugye tökre lehetett úgy játszani, hogy a zombik mögé lopóztál, és hogyha sikerült őket fejbe kólintani a tűzoltó baltával, akkor az konkrétan instant halál volt nekik. Igen, nyilván kötözőszerből nem lehet elég. Közben Ghost írja, nekem maga a kontroller ma... Lejöttem a lépcsőn. Oké, bazd meg, akkor sebezzél. Essél el, hogy rohadnál meg. Szóval, tehát hogy nekem magával a kontrollerrel nyilván nincsen semmi problémám. Én rengeteg, tehát hogy alapvetően konzolon játszom, úgyhogy nekem a kontrolleres irányítás esik igazából a kezemre. De hogy itt ugye a Daisy esetében az a helyzet, hogy maguk az alkotók nem nagyon vették a fáradtságot arra, hogy egy normális kontrollos irányítást dolgozzanak ki, hanem megelégedtek azzal, hogy hát most már lehet irányítani kontrollerrel is, aki olyan hülye, hogy kontrollerrel játszani ezzel a játékkal, az biztos örülni fog neki. Na bazd meg! Na, nem tudom, feltűnt-e nektek, de hogy így egyre ügyesebb vagyok zombi aprításban. Ha jól le... És nézd már, hát ez micsoda! Mekkora mázli már! Már mondjuk tényleg, hogy elkopott a késem, és találtam egy másikat. Az úr megsegített, bejöttem Isten házába, és az úr lenézett rám, és azt mondta, hogy megajándékozlak, Peti, egy új késsel, mert megérdemled. Köszönöm. Az a jó egyébként, hogy őszintén szóval semmi nem jelzi, hogy ott van. Tehát, hogy isteni mázi volt az is egyáltalán, hogy észrevettem, hogy ott van az a kés a földön. Yeah. Amit gyűlölök egyébként, amikor úgy van rajta a futás... Na, itt a pap! Jött a késéért! Ne haragudj, atyám, de itt az ideje, hogy találkozz a teremtőddel. És még egy szentelt víz sincsen nálad, baszkikám. Tehát, hogy milyen pap vagy te? Komolyan. Aj, észrevett. dögölj meg. Jaj! Ebbe a házban már annyit voltam, hogy lassan ide költözhetnék. Ne haragudj, atyám, vétkezni fogok. Igen, konkrétan ez történt. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek, azt kell, hogy mondjam, gyerekek. Viszont így, hogy megtanultam bánni kvázi a késsel. Oj, baszki! Ja, ezt nem zárom be. Azért ez a csiki-csuki, hogy ki az ajtón, be az ajtón, ez kibaszott nevetséges. Tehát, hogy azért ezt élvezetes játékmenetnek nem feltétlenül nevezném. És hogy eddig ezt nem láttam. Öcsém, most lettem csak igazán bedesz. Fantomas. Fantomas Rambo akcióban. Vajon elmentek? Kukucs. Nem. És nem zártam. Na? Ja, Istenem, komolyan. Na. Tényleg semmit nem akarok most már csak megtölteni ezt a kurva kulacsot. Ha már sikerült kulacsot, nem is kulacs. Csak egy átkozott izé. Nem tudom, észrevettétek-e, de miközben itt bohóckodtam, újra spónoltak a... Na. Azaz. Tehát, hogy... újra spónoltak tárgyak, mert az előbb nem egy mi az Isten volt itt. Nem egy motoros sisak, hanem egy cipő volt a kút mellett. És nyilván, hogyha már itt vagyunk a kútnál, akkor iszunk is belőle. Közben körbenézünk, hogy nincsenek a közelben zombik, akik így itt meg akarják círogatni a hátamat. Csivitelnek a madarak, egyem a szívüket, de jó nekik, hogy ilyen jól érzik magukat. És akkor még iszok egy utolsó kortyot, és... Ebbe az épületbe be lehet vajon menni? Ami ennél is fontosabb kérdés. Ó, baszki! Futunk, szaladunk! Hú-hú. Nem kérek sokat az élettől, csak egy nyitott ajtót. Fogadjunk, hogy ebben az épületben is voltam már. Jaj. Ennek ráadásul ajtaja sincs. Ez lesz mostantól a nagy trükköm. Baszki. Jaj! Ahová lépek, zombi terem? Milyen szépek ezek a textúrák, remélem látjátok. Ugye, amikor közel mentek hozzá, igazi, igazi míves, míves cseh munkák ezek a textúrák, gyönyörűen néznek ki, azt kell, hogy mondjam. ...22-es lőszer, ami nyilván nem jó a kis pityókákba, mert hogy ebbe 357-es kell. Hova lett a lőszer? Ja, itt van. És ugye 22-es kaliberű lőszerből már van 2 doboz, és hogyha jól emlékszem, akkor... Ez a lőszer ebbe a Sporter nevezetű puskába jó, viszont abba pedig kell tár. Úgyhogy nem sok, egy darabig úgy érzem, hogy még később fogok hadonászni. De eddig a kés egyébként tökéletesen bevált. Azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy eddig a kés a legjobb pajtásom, és akárhogy is nézem, szerintem ezt a karaktert már lassan több mint fél órája, sőt, talán már 40 perce életben tartom, úgyhogy abszolút sikersztorinak vagytok a szemtanúi minden szempontból. Itt is egy gyöngyújtó, nagyon jó. És tényleg, egyébként közben, tehát hogy ez a karakter ugye egyszer már kifeküdt a zombik miatt a lépcsőházban, és sikerült visszahozni. Ha megnézitek, akkor az életerő egyébként most növekszik, tehát hogy gyűlik vissza a vér a karakternek, illetve az életerő a legszélső mutató is fölfelé mutat, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg kezdek egy picit, egy hangyafasznyit belejönni ebbe a konzolos Daisy-be. Nyilván ez azonnal véget fog érni, amint találkozom egy másik játékossal, aki pofán durrant, de gyakorlatilag tényleg egy igazi mérföldkőhöz érkeztünk szerintem, hogy sikerült visszahozni a karaktert. Hát ha nem is a halál széléről, de hogy így azért ilyen félholt állapotban volt. Már elkezdett kiszürkülni ugye a képernyő is, meg minden. És ehhez képest most majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ereje teljében van. Lehet, hogy mindjárt adok is neki megint egy picit enni, meg inni. Hogy ismét elkezdenek fölfelé nézni a kapcsolódó mutatók. És most, hogy egyébként nem kell aggódnom feltétlenül... Jaj, szia! Jaj! Nem kell feltétlenül aggódnom a kaja meg a pia miatt. Lehet, hogy elindulok a kedvenc városkámba, hogy ne csak az legyen, hogy ezen az egy helyszínen jövök-megyek. Az a baj, hogy... annyira egyformák ezek a... Ja nem, hogyha nincs nyitva az ajtó, akkor itt még nem voltam. Hopp, az ott mi? Hoppá, találtam lőszer, baszkikám, a fú, ízé a pisztolyba. Hoppá, rézi mi? Hát komolyan. Minden. Most úgy látszik, hogy minden összejön. Most megmutatom egyébként, hogy mennyire körülményes feladat egyébként megtölteni a lőszert. Tehát, hogy először az van, hogy így ki kell nyitni a lőszeres dobozt. Kinyitom a lőszeres dobozt. Nagyszerű, most kinyitottam. Megjelentek. Ja nem, itt vannak a kezemben, ugye a lőszerek, és most van az, hogy kézbe veszem a fegyvert, és hogyha mind... Ja nem, hoppa! azt hiszem, talán egy golyót talán be lehet rakni majd a tárba, hogyha szerencsém van. Igen. Tehát, hogy ahhoz, hogy több lőszer lehessen a pisztolyban, ahhoz szükségem lesz egy tárra, mert hogy gyakorlatilag most egyetlen egy lőszer van benne. Ami benne van, gondolom, a csőben. De ahhoz, hogy ebből, ami egyébként Deagle a fegyvernek a neve, tehát hogy gyakorlatilag ez egy Desert Eagle akar lenni, viszont sokra nem megyek vele, mert hogy hogyha egy lőszer van jelenleg a csőben, és hogyha emlékeim nem csalnak, akkor még csak nem is úgy működik a dolog, hogy simán újra lehet tárazni, hanem tényleg, hogyha ha jól emlékszem a helyzetre, akkor úgy lehet még egyszer belerakni még egy golyót, hogy be kell menni szépen a menübe, és ott az előbb látott módszerrel kell még ugyanazt az egy lőszert belerakni. Ami hát lássuk be, éles szituációban, hát hogy is mondjam, nem annyira életszerű, hogy én életben maradok, hogyha golyónként rakom bele a tárba a lőszereket. De legalább végre elmondhatom magamról, hogy van egy fegyverem, és abban a fegyverben még lőszer is van. Most mondanám nektek, hogy megmutatom, hogy hogy működik, hogy lelövök egy zombit, viszont hogyha elsütöm a fegyvert, akkor rögtön a nyakamra jön az összes, ami itt van a városban, úgyhogy most nem állok neki kísérletezni, hogyha nem bánjátok, pedig ott van az a jó pofa zombi, és így becélzom meg minden, még hátizsákja is van, de nem. Nem engedek a kísértésnek, hogy elroncsam ezt az abszolút sikersztorit, ami most itt zajlik a szemeink előtt. Hopp, itt egy baseball, hoppá, kis barátaim. Hát itt van egy mozin. Öcsém, lassan így kezd formát ölteni ez a karakter. Mármint nyilván, tehát hogy ezzel a moziddal még egyelőre semmire nem megyek, mert hogy lőszer például nincsen hozzá, és tök jó lenne, hogyha lenne rá egyébként sight, mert akkor lehetne vele mesterlövészkedni. De minden esetre kezd egészen felszerelt lenni a karakter, és szépen még mindig javulgat a vérképem, így fogom hívni, hogy vérkép, és az életerőm is lassan, de biztosan kúszik vissza fölfelé, úgyhogy tök jó. Nem gondoltam volna, hogy pont egy streamben lesz ilyen helyzet, hogy viszonylag hosszú ideig képes vagyok életben maradni, és nem csak abból fog állni a játék, hogy menekülök a zombik elől. És azért imádkozom, hogy legyen már végre egy konzerva közelemben. Nem cserélem le a career bag-et, mert hogy abban több a hely, mint a kis táskában. Na, még néhány házat átnézek. Hopp, itt van egy iskola. Az iskolában régen volt jó lút. Csak még kinyitom a garázsokat is, hát ha... Régen a garázsokban egyébként sokkal... Hát már mint hogy egyáltalán lehetett találni cuccokat. Egyébként ez a lopakodós rész, ez viszonylag jól működik egyébként a játékban, tehát hogy így sokkal kevésbé vesznek észre a zombik, mint amikor loholok. Úgyhogy mondjuk ez a játéknak ez a része egyébként egészen tűrhetően működik. Várjatok már, ez itt nem is, hoppá, bárcsak, ez nem is az iskola, ez a rendőrség. Hopp, és ennek megfelelően ott is egy shotgun, amit nem tudok most még fölvenni, mert hogy tele vagyok mindennel, de hogyha minden jól megy, akkor itt találni fogok mellényt. Jaj, tényleg, R. Péter írja, hogyha leszedek a bokorról gajakat, akkor valóban tovább tudom kraftolni, a mostani hátizsákomat, és nagyobb lesz az űrtartalma. Hopp-hopp, és már van is egy vesztem. Tényleg. Kezd összeállni itt a molekula. Így egyébként, hopp, és ott van még egy veszt, ezt fölvesszük, még az soha nem baj, hogyha van nálunk plusz egy példány, hogyha esetleg egy picit megpofoznának a zombik, és tönkre menne az, ami rajtam van, akkor jó, hogyha van utánpótlás. Ott pedig, hoppá, tudjátok, mi volt az ott? Az ott bizony a shotgun barőszer. Úgyhogy... Régen a rendőrségnek a tetején mindig volt loot. És most is van ott valami, de szerintem csak valami ócska gönc. Nem. Hoppá! Ott egy tár, csak hát nem ahhoz a fegyverhez, amire nekem lenne szükségem, de ezek szerint még mindig igaz az a helyzet, hogy a rendőrségnek a tetején van valamilyen loot. Vannak dolgok, amik nem változnak. Egyébként ilyenkor vagyok a legkiszolgáltatottabb préda, tehát hogyha valaki lenne a városban egy mesterlövész puskával, akkor simán le tudott volna szedni. Alapvetően. És az van szerintem, hogy bármennyire is jó a baseball ütő, attól most megszabadulok, és akkor fel tudom venni szépen a shotgunt. Hoppá, nézd már, mi az ott? Ott egy fegyver, és ugye azt hiszem ebbe a fegyverbe lehet egyébként belerakni a tárat. Így is van. És már is van egy fegyverem. Ott is volt egy tár az egyik alacsonyabb tetőn. Komolyan? Szóljatok, hogyha megláttok valamit, amit én nem, mert nem mindig figyelek. Akkor nem itt van. Ott van, tényleg. Ja nem tár. Tényleg itt van. Hát köszönöm szépen. Úgy. Gyakorlatilag miért vérzek? Bácsi, miért vérzek? Mióta vérzek, és miért vérzek egyáltalán? Lehet, hogy valaki meglőtt messziről. Vagy lecsúsztam a létrán. Na, szóval van egy fegyverem, amiben van egy, ez az. Na, ez mondjuk már egyáltalán nem olyan rossz. Így. Hogy itt van ez a kis pityóka, amivel egyszerre tudok lőni. És ugye itt van a shotgununk, amiben szintén találtunk lőszert. Hol vagy? Ez az. Vedd már a kezedbe, baszki. Tehát, hogy ez milyen? Tehát, hogy nyomkodom a gombot, hogy kézbe vegye azt az átkozott fegyvert, és nem. Az, hogy nem a fegyvert, hanem azt az átkozott izét. Rémes. Ez az. Most kibontjuk ugye a lőszert. Kibontottuk a lőszert, nagyon jó. Kezünkben van a lőszer, akkor visszavesszük a kezünkbe a fegyvert. Rámegyünk a lőszerre, amit kibontottunk. És ott van. Van a shotgununkban. Lőszer. Öröm bódott te. Na. Sikeresnek, abszolút sikeresnek ítélem ezt. Ja, és most kellene az, hogy elmegyek valami nyugodtabb helyre, ahol szerzek magamnak gajat, és felpimpelem a hátizsákomat. Ja, csak hogy ez valószínűleg olyan szerszem kell a kezembe, amivel mondjuk lehet gajat vágni. Nyilván most nem jön szembe olyan cserje, amiről tudok levágni cucc. Ez az. Óriási izgalmakban vagyunk, óriási izgalmakban. Hátizsák készítés fog történni. Elvonulunk valami nyugodt helyre, magunkra zárjuk az ajtót. Na hát, van még egy szoba. Így. És akkor lássuk a medvét. Nem ez kell hozzá? Nem ilyen ág kell hozzá, hogy meg tudjam csinálni a hátizsákot? 3 darab kell, értem. Köszönöm az információt, akkor visszamegyek. most. Elbújjunk. Most sem jelenik meg a kombinációnak a lehetősége. Érdekes, érdekes. Próbáljuk meg másképp. Hát nem jelenik meg egyelőre. Egyelőre a kombinálásnak a lehetősége, úgyhogy nem tudom, hogy mi kellhet még hozzá, hogy megcsinálhassuk a hátizsáknak a jobb verzióját. De hogy én is így emlékeztem, hogy kötél kell hozzá, meg ugye vászon, és hogyha megvan a kötél meg a vászon, akkor lesz meg az a verzió, ami most van a hátamon, és hogyha hozzáadjuk a gallyakat, akkor utána megkapjuk a kibővített verziót, amiben több a hely. De hogy nem jelent meg a kombinálásnak a lehetősége, hiába vágtam le a gallyakat, úgyhogy most egy ilyen pillanatban nem tudom, mit kellene csinálni. Hogyha esetleg valaki megnézi nekem a neten, miközben én itt kacskaringózom, hogy hogy lehet, de közben írja nekem Peti, hogy ezt írja a Wikipédia is, úgyhogy furcsa, lehet, hogy pedig, de hogy nem, tehát hogy hogyha lehetne kombinálni, akkor megjelent volna a piros kombinálás gombnak. Megjelenne a piros kombinálás gomb, de hogy nem. Valahova letelepedem és megnézem még egyszer, hogy mit lehetne itt csinálni. Tehát itt van a hátizsák, és hogyha a hátizsákra rámegyek, akkor sem jelenik meg a kombinálás lehetősége, illetve hogyha rámegyek a botokra, akkor sem jelenik meg. Ha kézbe veszem, akkor sem. És hogyha kézbe veszem a hátizsákot, és úgy megyek rá a botra, amiből egyébként itt mutatja, hogy három darab, így sem jelenik meg a lehetőség. Úgyhogy jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy lehetne megcsinálni ezt a hátizsákosdit. Furcsa. Pedig jó lett volna alapvetően, már csak azért is, hogy megmutathassam, hogy így lehet hátizsákot kraftolni, de valamiért nem akarja jelen pillanatban az igazságot. Közben egyébként vissza töltött maxra az életelőm, ami mindenképpen jó hír. És most akkor elindulok oda fölfelé. Az emeletes házakhoz. És közben természetesen azért benézek ide-oda. Hát ha valahol szerencsém lesz, és egyébként rá bukkanok például egy hátizsákra. Ha, kaja! Az sose baj, ha van kaja. A zombikat azért megpróbálom elkerülni. De tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mostani játékmenet, itt van még egy shotgun, de hogy még egyre most nincs szükségem. Tehát, hogy ez a mostani játékmenet, ez egészen szerencsés csillagzat alatt zajlik. Túléltem a zombi támadást, egész jól sikerült feltápolni a karaktert. Vannak használható cuccai, vannak fegyverei, ráadásul lőszerrel. Azt mondta a videó, hogy az egyik kezedben a táska, a másikban a botnak kell lennie, és elvileg úgy működik, nem játszottam a konzolossal, szóval így okoskodok, kérlek vedd figyelembe. Nagyon köszönöm egyébként, Peti, hogy próbálsz segíteni, viszont az előbb ezt csináltam, tehát hogy bevettem a kezembe a táskát, és utána rámentem, tehát hogy a fegyvereket is így lehet megtölteni, hogy kezembe veszem a fegyvert, és hogyha rámegyek a töltényre, akkor szépen be lehet tölteni. Viszont az előbb hiába vettem a kezembe a szatyrot, tehát hogy a zsákot, nem jelent meg a kombinálás funkció, és most azon gondolkodom, hogy lehetséges lenne, hogy ki kell venni a hátizsákból az összes cuccot, hogy fel lehessen fejleszteni, mert hogy ezt nem próbáltam meg. Úgyhogy mindjárt, hogyha eljutok valami normális helyre, ahol biztonságban tudok helyezkedni, akkor megnézem. Mert hogy igazából ezt tartom az egyetlen magyarázatnak, hogy azért nem hagyja, hogy megcsináljam, mert hogy vannak cuccok a táskában. De hogy én is úgy emlékszem, hogy régen nem volt ilyen kitétel, de mondjuk ez nem azt jelenti, hogy most nincs. Úgyhogy bevonulok ide. Körbenézek. Hopp, még egy veszt. Hát, ja, hogy annyi van már nálam. Ja, hogy aha, tehát tele vannak a hátizsákeim. Közben megérkezett Oberon cica. Feküdjél le szépen, cica, és akkor nem fogod zavarni itt a látképemet. Így most egész elviselhető a dolog. Na nézzük. Jaj, ezt a sok cuccot... Ilyenkor szokott egyébként az lenni, hogy lerakom a cuccokat, és el fognak tűnni. Tehát, hogy ez így tökre benne van a pakliban. Na, jó. Kézbe veszem a zsákot, amiben még mindig benne van a pisztoly. Jó. Ezt visszaveszem. Azaz! Ez kellett! Ki kellett üríteni a hátizsákot. És most meg lesz a nagyobb hátizsák. Peti, köszönöm szépen a segítséget! Király! És akkor most szépen visszapakolunk mindent. Miért nem veszed föl? Mit csinálsz? Aj, Istenem, hogy... Ja, ott van, azaz. Na jó, azért lássuk be, tehát, hogy értem én, hogy túlélés, meg legyen életszerű a játék, de azért ez... hogy addig, tehát hogy az, hogy nem lehet kraftolni a hátizsákot úgy, hogy közben vannak benne cuccok, azért úgy érzem, hogy azért egy picit túlzás ez így. Na mindegy, az a lényeg, hogy sikerült. Megvan a saját magam készítette hátizsák. Őrületesen fontos pillanat a Daisy Daisy Stream életében, hogy a saját a két kezemmel készített hátizsák van a hátamon. Óriási mérföldkő. Csak Zsolti, köszönöm szépen a követést, hogy úgy érezted, hogy ez a konzolos Daisy Stream az, ami megadta neked a végső lökést, hogy bekövesd ezt a csatornát. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként tényleg eddig minden várakozásomat fölülmúlja ez a teljesítmény, amit sikerült az utóbbi. Hát most már szerintem lassan egy órája életben tartom ezt a szerencsétlent, úgyhogy ez mindenképpen mérföldkő. Közben látom, hogy fogy, tehát hogy megy le a kaja és a hidratálás mutató is, úgyhogy keresni kellene egy helyet, ahova le lehet egy pillanatra pihenni. Hopp, túl sok a zombi, nem erre megyünk. Fölöslegesen nem hívom föl magamra a figyelmet. Hogy keresek egy helyet, ahova meg lehet bújni, és akkor egy kicsit adok neki inni, meg enni. Peti kérdezi közben a chatben, hogy milyen a PC-s változathoz viszonyítva, és egyébként tegnap, mikor eldöntöttem, hogy ma daisy-zni fogok, akkor, tehát hogy hopp, még egy víz, hoho, hát ez tök jó. Szóval az van, hogy tegnap elkezdtem játszani a konzolos verzióval, ugye ez az Xboxos verzió, amit az Xbox Series X-en játszom, és meglepően nyögvenyelősnek éreztem a játékmenetet, úgyhogy, és még egy víz, baszkikám, hát ez kurva jó. Tehát, hogy szépen fölmentem a Steamre, és megnéztem a PC-s verziót is, és a PC-s verzióval sokkal jobb játszani. Tehát, hogy például a PC-s verzióban az egyébként a Daisy-nek a meglehetősen buta harcrendszere az sokkal jobban kezelhető, mint a konzolos, és nyilván például a tárgymenedzsment is sokkal jobban működik egérrel, az egeret, a tárgyakat húzogatva, mint itt, hogy ugrálni kell a menük között, meg természetesen, bár alapvetően nem ez a legfontosabb szempont a Daisy esetében, de nyilvánvaló, hogy PC-n jobban is néz ki a játék, mint itt, de mondjuk ez a legkevesebb. Tehát, hogy tényleg az van, hogy PC-n sokkal ügyesebben tudtam játszani, mint itt, mert hogy itt egy csomószor tényleg elképesztően béna az irányítás. És tényleg főleg a time management az konkrétan katasztrófa. Na, adok enni a gyereknek. Szépen egy ilyen ropikát, kis barátom. De például ez, tehát hogy ugye ez szerintem egy borzasztóan idegesítő dolog, hogy ott van a kezemben a pisztoly, és nyilván egy gomnyomás lenne, hogy a kezembe vegyem a ropit, de nem hagyja, ki kell lépnem a menüből, és meg kell nyomnom a gombot, hogy rakja el a pisztolyt, és utána tudok ropit enni. Tehát, hogy ez mi? Nyilván nem ez a legnagyobb probléma a játékkal, de hogy ilyen hülyeséget miért nem lehet kijavítani benne egyébként? Jó, ettem, akkor iszok is egy picit. Most jön egyébként az a pont, hogy el kellene menni a katonai bázisra, viszont őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Tehát, hogy konkrétan nem tudom, hogy ez a helyszín, ez pontosan hol helyezkedik el a térképen. Régen tényleg így jön a vihar. Tehát, hogy régen a legtöbb esetben így fejből tudtam, hogy hol vagyok, merre kell menni, hova érdemes menni, most viszont konkrétan fogalmam sincs, hogy melyik irányba kellene elindulnom. melyik irányba kellene elindulnom, hogy a katonai bázist célba vehessem. És jól emlékszem egyébként, hogy régen fel lehetett mászni a 10 emeleteseknek a tetejére. Aha, itt van lépcső, akkor valószínűleg itt fel lehet menni. Mert hogy fölmennék körbenézni. Benézek egy-két lakásba, és hát találok valamit. Ez az éjszakai vihar a villámokkal azért nem olyan rossz, mármint hogy van egy ilyen enyhén creepy jellege neki. Hát az biztos egyébként, hogyha én a jövőben még daisyzni fogok, azt semmiképpen nem. Nem a konzolos verzióval szeretném tenni. Tehát, hogy most azt mindenképpen megígérhetem, hogy ezt a karaktert most így megpróbálom a lehető legtöbb ideig életben tartani. És most szerintem addig nem is hagyom abba a játékot, amíg ez a csávóka meg nem hal. Ami egyébként barha gyorsan elintézhető lenne, hogy ha akarnám az, hogy leugrok a háznak a tetejéről. De hogy pont a legrosszabb időszakot fogtam ki arra, hogy megpróbáljak tájékozódni, mert hogy esik az eső, sötét van, és így jól gondolom, hogy arra van ott a tenger, amerre pont most nézek. Nagyon úgy néz ki, de nem vagyok biztos benne, tehát hogy, és igazából fogalmam sincs egyébként, hogy milyen gyorsan telik az idő a játékban, tehát hogy elképzelésem sincs, hogy mikor fog kivilágosodni. És itt lássuk be, egyébként sem annyira őrületesen izgalmas, amit csinálok, de így, hogy vaksötétben csinálom, így még annyira se. Úgyhogy bárcsak lenne benne egy gomb, hogy most lefekszem aludni, és amikor fölkelek, akkor már hajnali 60, és látunk is valamit a játékból. Na mindegy, most minden esetre itt hagyom a lakótelepet. Ott egy zombi. Jaj, viszont meg kellene várni, míg eláll az eső. Mert hogyha megfázik ez a szerencsétlen, akkor elkezd tüsszögni, és fölhívja magára a figyelmet. Úgyhogy hiába van sötét, hiába van sötét, ha elállna az eső, akkor legalább el tudnék indulni. Meg tök jó lenne, hogyha találnék végre egyébként egy elemet, egy 9 voltos elemet, mert a 9 voltos elemet egyébként bele lehet rakni a pisztolyba, és akkor van fény. De a legjobban most annak örülnék, hogyha elállna ez az átkozott eső, elállna a vihar. Látszik egyébként ott a kis ikon mutatja, hogy kezd lehűlni a levegő, és csökken a test hőmérséklete az emberkémnek, ami hosszú távon természetesen megfázáshoz vezet. Azt meg most nem szeretnénk, hogyha megfázna. Ha már ilyen sokáig sikerült életben tartani ezt a hőst, Csernó hősét, akkor nagyon hülyén vennék ki magát, hogyha pont a nátha vinni el. Egyébként pont így emlékeztem ezekre a panel lakásokra, hogy rengeteg szoba, és az egyikben sincsen semmi. Tehát, hogy igazából semmi értelme nincs annak, hogy én itt körbenézem a különböző szobákat, mert hogy szinte biztos, hogy nem fogok találni semmit. Például a budiban. De hogy most menjek ki az esőbe. Valamit csinálni kell, mert ez így hullaunalmas. Tehát ugye ennél még az is jobb, hogyha zombik elől menekülök. Azért nyomkodom folyamatosan egyébként az inventorit, mert hogy ugye itt van a bal felső sarokban ez a vicinity mutató, és legalább látom. Mármint, hogy észrevehetek olyan dolgokat ott, amit egyébként a vaksötétben nem tudnék kiszúrni, de hogy tényleg, tehát hogy semmi, konkrétan semmiféle loot nincsen a panelházakban a jelek szerint. Most azt nézem, hopp, el is áztam, picsába. Az nem jó, nem jó, eláztam, az azt jelenti, hogy jön a megfázás. Jön a tüsszögés, meg a bacillusok. Nagyon vicces egyébként, hogyha elázott a cuccod, akkor ki lehet facsarni belőle a vizet. Tehát, hogy most konkrétan ezt csinálom. Egy picit úgy érzem, hogy ez picit túlzásnak érzem, őszintén szólva, hogy ki lehet csavarni a cuccokat. De egyébként kicsavarom, mert hogyha ez kell ahhoz, hogy ne fázzon meg a karakter, akkor ezen nem múljon a boldogsága. Nagyon vicces egyébként, hogy még mindig megvan a szilva, amit a játék elején kaptam. A símaszkot is kicsavarom. Viszont úgy látom, hogy ez egy különösebben nem segít azon, hogy eláztam. Tehát, hogy hiába csavarom ki, nem lesz, nem csökken tőle. Nem csökken tőle az elázottság jelző. Viszont, hogyha már úgyis szóba került a kis szilvám, akkor ezt a szilvát elfogyasztom. Ugyanis ez egyszerre fog biztosítani kaja, illetve pia mutatót. De hogy egyébként csodálatos, hogy a zombi támadás után szépen visszajött maximumra a vér mutató, illetve az életörő mutató is, tehát hogy ez mindenképpen pozitívum. És most már tényleg jó lenne, hogyha legalább elkezdene hajnalodni, vagy elállna ez az átkozott eső. Mert hogy jó lenne mozogni valahová. A zombik kint hörögnek az esőben. Picsába. Menjünk. És semmit. Konkrétan az ég egyat a világon semmit nem látok. Mármint, hogy így érzékelem, hogy vannak körülöttem épületek, de hogy ennyi. Ja, és szóljatok rám, hogy ne rohanjak. Mert hogy azzal csak fölöslegesen emésztem föl az energiákat. Az ABC. Hát, ha találok valamit. Bármit. Van egyébként nyilvánvalóan izém ilyen ilyen kis cuccom, amivel fényt lehet csinálni, de hogy így fogalmam sincs, hogy vajon ki van még rajtam kívül a szerveren, és nem akarom fölhívni magamra a figyelmet. Alapvetően flag, zászló. Na hát ez ilyen tárgyal még nem találkoztam korábban, hogy zászló. Daisy zászló? Vagy mi ez? Valószínűleg egyébként azt láttam, hogy van ilyen bázisépítéses része is már a játéknak, sőt voltam olyan helyeken, ahol konkrétan játékosok által épített mindenféle cuccokat találtam, és jól gondolom, akkor ez a zászló is arra használható, hogy díszítse vele az ember a saját kis portáját. Egyébként elég kezdetlegesnek tűnik ez az építős dolog. Tehát, hogy ilyen fémfalakat, meg fafalakat, meg nyitható, zárható kapukat láttam. És hát egyrészt nem is néztek ki jól, és bár mondjuk az tény, hogy a zombikat kívül tartották. Meg egy csomó helyen találtam már ilyen faládákat, amik valószínűleg arra valók, hogy az ember mindenféle cuccokat tároljon bennük. Ja, édes Istenem, múljon már el az éjszaka. Az éjjel soha nem érhet véget. De most kivételesen véget érhetne. Vagy álljon el az eső. Még egy ABC. Mondjuk, hogyha jól gondolom, akkor van némi összefüggés a között is, hogy egészségi állapot, illetve hideg és eső. Mármint, hogy a vírusnak a köhögős betegségnek az elkapása között. Tehát, hogy úgy látom, hogyha jó állapotban van a karakter, akkor nem feltétlenül fázik meg olyan gyorsan. Elállt az eső, király. És minthogyha kezdene világosodni, de lehet, hogy ezt csak beképzelem. Hát ez meg itt milyen épület. Ott van a Pepsi automata. Nincs itt semmi. Tényleg, azt király lenne, ha kisütne végre a nap. Vagy jönne fel a nap, mert hogy így halványilag gőzöm sincs, hogy merre kellene menni, hova kellene menni. Mert nyilván most kellene visszamászni majd egy... Jaj, nem szabad futni, nem szabad futni. Éppen azt nézem egyébként, hogy pikpak eltelt 2 óra Bélának az életben tartó. Jézusom. Konkrétan elsétáltam a zombi mellett, és nem vettem észre. Tiszta hülye vagyok. Na most ez pont nem hiányzott, hogy itt most kergetőzzünk. mozdulj már meg. Ha, van nála Ropi. Legalább ennyi haszna volt a szerencsétlennek. Vérveszteség rögtön. Na mindjárt. Mindjárt segítünk ezen egy kis kajával. Megszerezzük a Ropit. Cimborától elkezdett esni is. Megint. Csodálatos. Sosem lesz vége ennek az őrületnek. Na. Akkor egy kicsit, ha már így alakult, akkor rendbe rakjuk magunkat. Na lássuk csak. Megesszük. Megesszük ezt a snacket. És fogyasztunk mellé egy kis innivalót. Úgy hagyunk későbbre is, és remélhetőleg ez rendbe fogja tenni. Mi volt ez? Ja, egyébként nagyon vicces, hogy meg lehet magunkat borotválni késsel. És egyszer megborotváltam magam, és még achievementet is kaptam érte. Erre bezzeg volt tejük, hogy belerakják a teljesen fölösleges borotválkozást, de azt nem sikerült megoldani, hogy például ne akadjak fönn ajtókban. És még mindig esik. Rohadjatok meg! Ó, feszítővas. Hát az még jól jöhet. Szia, Arna! Ahogy láthatod, ma nem pókemberek vannak a középpontban, hanem ezzel a csodálatos Daisy játékkal játszom konzolon, és sikerült úgy alakítani a dolgokat, hogy konkrétan az éjszaka közepe van, úgyhogy nagyjából az égvilágon semmi nem látszik abból, hogy mi történik. Mi történik a játékban? Azt is mondhatnánk, hogy nem ez volt életem legjobb döntése. Hogy streamelem a nagy fekete semmit. Köszönöm szépen, hogy ajánlottál a képregényes tartalma miatt. Ugye tegnap este volt egyébként legutoljára képregényes stream, és konkrétan megint a szokásos képregény csomagolós streamet nyomtam, és becsomagoltam megint 100 darab képregényt a gyűjteményemből, úgyhogy tegnap este kifejezetten hasznos streamet nyomtam, és közben egyébként tök jókat dumáltunk. A mindenkivel. Jaj! Nézzétek csak! Lett fény a fegyveremre. Így egy fokkal jobb azért. Nyilván így most fölhívom magamra a figyelmet, hogyha esetleg valaki van rajtam kívül a játéktéren, de hogy így legalább... bebírom kapcsolni. És meg tudom nézni, hogy mi történik körülöttem. Lurkoltam tegnap este kicsit, rajta vagy a host listánkon is. Ez tök jó, szeret. Örülök, hogy ti is szeretitek a képregényeket, és szórakoztatónak, meg hasznosnak találjátok egyébként a streamet, hogyha képregényekről van szó. Igyekszem egyébként minél többször beszélgetni, meg egyáltalán így képregényes tartalmat nyomni a streamen, mert természetesen ez az egyik kedvenc témám nekem is. Úgyhogy a jövőben is az a tervem, hogy minél több képregényes tartalom lesz. Több lesz, mint Daisy, ebben egészen biztos vagyok. És pont egyébként szombaton, nem a Pod of the Morning keretében, de szombaton beszélgettük Dave-vel, hogy lehet, hogy csinálni fogunk közös képregényes streamet is, ahol arról beszélgetünk majd, hogyha minden igaz, legalábbis ez a terv, hogy azoknak, akik abszolút kezdők a képregények világában, milyen képregényekkel érdemes egyébként kezdeni. Mert hogy Dave is ugye azok közé tartozik, akik hát nem számítanak, hogy mondjam, veteránnak a képregényeket illetően. Na, hál' Istennek elállt az eső közben, viszont kicsit megsínlettem ezt a zombi aprítást, úgyhogy megint elvonulok egy picit, és megetettem ezt a jó embert. Még mindig itt van ez a veszt. Akkor ezek szerint itt már voltam. Na, elfalatozom ezt a májkrémet, hogy egy picit visszaállítsam a karakternek a vérszintjét, amit elkótyavetjéltünk itt a nagy zombikkal történő küzdelemben. És azt nézem, hogy valahonnan arról jöttem, úgyhogy elindulok ebbe az irányba, aztán meglátom, hogy hova fogok kiukadni. További szép estét kívánok neked, Arna, és remélem, hogy hamarosan majd tudok olyan streammel jelentkezni, ami jobban leköt, mint ez a vaksötét Daisy-zés, ami, hát azt kell, hogy mondjam, hogy engem sem annyira szórakoztat most így jelen pillanatban, és annyira jó lenne tényleg, hogyha végre felkelne a nap, és látnék valamit. Viszont ameddig ez is megtörténik, addig egy picit kutyagolunk. Megyünk bele a világba. Közben azt nézem, hogy 10:30 lesz lassan. Úgyhogy lehet, hogy mégsem fogom megvárni Béla halálával azt, hogy lezárjam ezt a streamet, mert hogy hát mit mondjak, nem annyira izgalmas ez így. Ezt azt hiszem ebben megegyezhetünk mindannyian, hogy ez így sem játszani nem annyira hatalmas buli, nézni meg valószínűleg még annyira sem buli, mint amennyire gondolom. Úgyhogy lehet, hogy Bélát magára hagyjuk. Aztán majd lehet, hogy valamikor folytatom vele még ezt a kalandot, ezt nem tudom. Bár tényleg az van, hogy nem nőtt. Nem nőtt a szívemhez a játék. Captain Nida írja közben egyébként a chatben, hogy most olvastam a tweetedet, hogy játszatlan konzolon, de mégis kontroller van a kezedben. Mi a baj a gémmel? Azt gondolom, hogy a tweetben egy picit túloztam, de hogy alapvetően az a problémám, Az a problémám a Daisy-nek a konzolos verziójával, hogy ilyen nagyon silány átirat. Tehát, hogy a PC-s verzió sokkal, sokkal jobban működik, mint ez, amivel én játszom most Xboxon. A harcrendszer ugye PC-n sem számít hát őrületesen jónak, de hogy itt konzolon kifejezetten idegesítő, a tárgykezelés az botrányosan rossz, és vannak benne olyan hibák, olyan bugok, amik konkrétan sokszor elképesztően frusztrálóvá teszik a játékot, még azon túl is, hogy ugye ez egy alapvetően egy túlélős játék, tehát hogy nyilván nem kell az a játéknak a célja, hogy ne legyen könnyű, és ne lehessen olyan egyszerűen játszani vele, legyen benne kihívás, de hogy rengetegszer azért hal meg a karakter, meg azért sérül a karakter, mert egész egyszerűen botrányosan van összerakva a néhány eleme a játéknak. Tehát, hogy az, hogy beragadok ajtókba, és nem tudok mozogni, ezért emiatt simán agyonütnek a zombik, az szerintem ilyen ostoba dolog, meg az is, hogy a rendkívül béna harcrendszernek köszönhetően néha egyetlen egy zombival is tiszta, tehát hogy nem lehet rendesen harcolni, tehát ugye teljesen vaktában történnek a dolgok, tehát hogy most végre sikerült elővennem ezt az átkozott kést, tehát hogy fogalmam sincs, hogy mikor sikerül megütnöm be az ellenfelet, nem tudom, hogy mennyire látszik ez most így, hogy éppen harcoltam egyet egy zombival, de hogy ez ilyen 2021-ben ezt így harcrendszerként tálalni játékosoknak szerintem katasztrófa. Most egyébként az elmúlt másfél órában egészen élvezhető játékmenetet sikerült produkálni annak ellenére, hogy egyébként most éjszaka van, és szinte semmit nem látni a játékból, de hogy volt egy olyan helyzet, amikor megtámadott több zombi, elég sok életerőt vesztettem, meg minden, de hogy sikerült visszajönni belőle, meg sikerült alapvetően egész jól felszerelni a karaktert, így alapszinten, tehát hogy vannak fegyverei, a fegyverekhez van lőszer, tehát hogy nem teljesen életképtelen, sikerült összeszedni kaját is, tehát hogy most sikerült kifogni egy ilyen kifejezetten szerencsés periódust, de az elmúlt másfél napban rengetegszer volt olyan, hogy ilyen tényleg ilyen teljesen ostoba hibák miatt gyakorlatilag estem keltem, és teljesen élvezhetetlen volt a játék. Igen, kipróbáltam egyébként a PC-s verziót is tegnap, hogy lássam, hogy mennyire béna a PC-s verzió egyébként a konzoloshoz képest, de hogy valahogy a harc PC-n sokkal jobban menedzselhető, a tárgykezelés az igazából egy álom ahhoz képest, ami itt van, és ott például a PC-n nem találkoztam ezzel a borzasztóan ostoba ajtóban ragadós hibával sem, úgyhogy PC-n valamivel szórakoztatóbb volt játszani, mint konzolon, de hogy tény, tehát hogy így alapvetően még 7 évvel ezelőtt, amikor én ilyen őrületesen nagy Daisy játékos voltam, akkor még alfa verzióban volt a játék, és akkor még azt lehetett mondani, hogy legalább játszható, meg hogy így végül is működik, meg így vannak benne dolgok, de így 2012-ben, mármint hogy na, 2021-ben, 9 évvel azután, hogy elkezdődött ennek a játéknak a fejlesztése, szerintem valahol szégyen, hogy mennyire nincsen befejezve a játék, és rengeteg eleme mennyire elképesztően amatőr. Tehát korábban itt mikor killódtam a játék elején, akkor azért azt elmondtuk, hogy ezért 40-45 eurót elkérni a PlayStation-ön, az szerintem konkrétan rablás, tehát hogy nem tudom, hogy van képük ezért a játékért 2021-ben ennyi pénzt elkérni. Az a szerencse, hogy ezért a verzióért, ugye az Xboxos verzióért nem kellett fizetni, mert hogy ugye benne van a Game Pass-ban, úgyhogy gyakorlatilag a havidíjnak a havidíjnak a záráért így most tudok vele játszani. De hogy régen tényleg, tehát hogy mielőtt, mikor még a PC Gurunál voltam az utolsó éveimben, akkor tényleg rengeteget játszottam vele, tehát hogy 500 óránál is több van benne a Steam statisztikáim szerint, és raktak bele új dolgokat, meg kijött hozzá egy DLC is, ahogy láttam, ami új területet hoz, meg állatokat, meg ilyesmit, de én akkor is azt gondolom, hogy ha már a Bohémia nem foglalkozik vele, akkor is egyébként szerintem tök béna, hogy van egy konzolos verzió, amiben benne hagytak olyan hibákat, amik képesek konkrétan tönkretenni a játékmenetet. És az teljesen rendben van, hogy van egy játékban kihívás, és nem könnyű, és szenvedni kell, mégiscsak egy túlélő játékról beszélünk, tehát hogy ne legyen az, hogy rögtön az ember ölébe hullik minden, de hogy az, hogy 9 év után is olyan hibák vannak a játékban, hogy bemész egy épületbe, és beragadsz az ajtóba, és a zombik a falakon képesek megütni, tehát hogy ez hihetetlen, hogy tényleg még 9 év, tehát 8 évvel a játék megjelenése után is ilyen hibákba fut bele az ember játék közben, tehát hogy szerintem ez megengedhetetlen. Közben Captain Nida írja, hogy nem engedték el, de nem jó irányba fejlesztik, nemrég jött új map pénzért, amin szenvedhetsz tovább. Igen. Azt néztem, hogy van ez a DLC, hát eszembe nem jutna egyébként fizetni érte, tehát hogy az ki van zárva. Hoppá, figyelitek, ott van egy ember. Ott van valaki, aki nem tudom mit csinálott, de hogy ott az egy másik játékos. Na, végre valami pici izgalom. Tehát, hogy valószínűleg ki fog nyírni, mert borzasztóan béna vagyok az ilyen dolgokban, mikor más játékosokkal találkozom össze, de azért megközelítem. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ő már észrevette engem. Jaj, várjatok! Aha. Itt van a katonai, hogy itt van egy kis katonai bázis, és konkrétan most szerintem itt szedegeti össze a lootot. Ha most meg... Látjátok? Most bement abba a házba. Fogalma sincs, hogy itt vagyok. A közelben. megint elkezdett esni. Ha kimegyek az útra, akkor tudja, hogy észre fog venni. Basszus! Nem olyan könnyű ám. Hú! Hú! Még mindig életben van egyébként, tehát hogy még mindig fel tud. Na most halt meg. Jól értem, hogy fel lehet darabolni az embert. És igen, azt a kurva, tehát hogy na ez durva, tehát hogy na erre szerintem még nem volt, wow, konkrétan megnyúztam az embert, úristen, az kemény, baszki, megnyúztam a csávót, úristen, megnyúztam a csávót, baszki. Oké, ez... Na, ezt nem láttam jönni, hogy ma este meg fogok nyúzni valakit, gyerekek. Azt a rohadt. Eleve azt nem láttam jönni egyébként, hogy képes leszek elintézni egy másik embert, akinél szintén van fegyver. Wow. Szerintem ez a Daisy-s történetemnek az első, egyik első ilyen momentuma, hogy konkrétan észrevettem valakit, becserkésztem, és sikerült győzedelmeskednem felette. Tehát, hogy ez teljesen, teljesen új élmény nekem, azt kell, hogy mondjam. Azt nézem, hogy nem volt nála semmi kaja, mert hogy elég szarul állok kaját illetően. De nincsen nála semmi kaja. Ami nem jó, mert hogy nekem is elfogyott a kajám. Úgyhogy hiába valónak tűnik ez a hirtelen aratott győzelem annak fényében, hogy éhen fogok veszni a jelek szerint. Nem, azt egyébként biztos, hogy nem fogom megenni valakinek a hulláját, tehát hogy ez ki van zárva. Viszont Viszont az semmiképpen nem jó hír, hogy nincsen kajám. De ez tök durva, hogy meg lehet nyúzni valakitől. Meg lehet, hogy a csontokból baszki lehet csinálni ízét. Tehát, hogy ez elképesztő. Most a csontokból csinálok mi az Istent? Na, a pecabotra horgot. Mit kapcsoltam be? Hogy neki ég még az elemlámpája az utcán, az nagyon vicces egyébként, hogy ott ég az elemlámpa. Viszont nekem sürgősen kellene valami kaja, mert hogy ez így nem jó. És hát itt biztos, hogy nem fogok egyébként kaját találni. Biztos van kannibál achievement. Nem szép dolog megnyúzni embereket, ez kétségtelen egyébként, tehát hogy abszolút egyetértek azzal, hogy nem szép dolog megnyúzni embereket. Igazából csak azért nyúztam meg, mert először nem akartam elhinni, hogy erre van lehetőség. A másik dolog pedig az, hogy így biztos lehettem benne, hogy meghalt. Wow, egy kicsit még mindig így csodálkozom, hogy sikerült ezt véghez vinnem, mert hogy korábban a Daisy-s kalandjaim során, hogyha én összefutottam egy másik karakterrel, akinek szintén volt fegyvere, annak mindig az lett a vége, hogy az a másik karakter így pillanatok alatt elintézett, és hát láthattátok, hogy alapvetően nem vagyok a mestere ezeknek az összecsapásoknak, mert hogy kilőttem a csávóra úgy egy tárat, hogy alig találtam, tehát hogy el se találtam szerintem, és az volt a szerencsém, hogy ott volt a kezem ügyében a shotgun, amivel be tudtam neki vinni a végső csapást, ez így túlzás, de hogy tudtam neki adni egy olyan lökést, amitől elájult, és utána még a késsel egy picit megszabdaltam, hogy biztosak lehessünk benne, hogy nem fog felkelni. Mert hogy velem is megtörtént egyébként már ez, hogy eltaláltak, kifeküdtem, de hogy nem haltam meg, csak elájultam, és felébredtem, és utána, amikor felébredtem a csávókám, akkor mérte rám a végső csapást. Azt nézem egyébként. Hogy most újra töltöttem a fegyvert elméletileg. De hogy szerintem az van, hogy igaz, hogy ehhez a fegyverhez még van egy táram. Nézzük. Ez az. Most megint van. Tele van a fegyverem, viszont közben meg az életerőm meg megy le a picsába, úgyhogy ha nem szerzek záros határidőn belül ennivalót, akkor hiába való volt a győzelmem. Hiába való volt a győzelmem, mert így fogok éhen halni. És van egy olyan sanda gyanúm, hogy itt most így hirtelen nem fogok kajára bukkanni. Mert bár itt van ez a körlet, itt ez az épület. De hogy szerintem itt az égvilágon nem lesz semmi kaja. És szerencsétlen már nyögdécsel a kaja miatt, úgyhogy attól tartok, srácok, hogy itt fog véget érni a történet ebben az épületben, hogyha nagyon-nagyon-nagyon gyorsan nem találok valami ennivalót, amit le lehet nyomni a torkán, akkor ez volt a mai Daisy stream. Ami egyébként így a végére meglepően izgalmasra sikeredett, azt kell, hogy mondjam. Ezt a lőszert még elrakjuk, bár úgyse fogjuk használni semmire. Itt van a kantin, könyörgöm, nem kantin ez, hanem... De hogy valami kaja, valami, kérlek. Van pistol suppressor, hát ez tök jó. Kicsit szánalmas, hogy így fog véget érni ez a kaland. Itt van egy fegyver, semmi szükségem nincsen fegyverre, egy kurva konzerv lenne már. Na mindegy. Mármint, hogy szomorú, hogy így alakult, de így a végére legalább sikerült egy kis izgalmat csempészni a dologba. Én már ennek is örülök. Úgyhogy szerintem most már így vészesen közeledik a pont, amikor megadja magát ez a szerencsétlen flótás. Egészségedre, Oberon. Hát. Bár több időt tölthettünk volna együtt, Béla, de ezek már az utolsó pillanatok. Még most kiszabadulsz egy picit a szabadba, szívjál egy kis friss levegőt itt a hajnali órákban. Még bemegyünk ebbe a sátorba, hogy találjunk még két pisztolyt. Vagy nem tudom. Tessék, egy gránát. Az nagyon kell. Kár, hogy nem egy gránát alma. Mert hogy azzal tudnánk kezdeni valamit, de így csak a lassú enyészet lesz. Nincs az égvilágon semmi. Szerencsétlen itt nyöszörög egyébként, nem tudom, hogy mennyire halljátok, de hogy nem annyira kellemes hallgatni, ahogy Béla az utolsókat rúgja. Ó, igazad van, hogyha már szereztünk egy gránátot, akkor nézzük meg, hogy milyen effektje van. Egyébként ez nem hülye. Ja, Istenem. Most miért nem raktad el azt az átkozott fegyvert? Mibe? Hát ez tök érdekes, megnyomtam, hogy equip, és valahova elrakta ezt a gránátot, de fogalmam sincs, hogy hova. És hogy lehetne. Ennyi volt, srácok. Eljött a halál pillanata. Úgy gondolom, hogy egész érdekes kalannak lehettünk a részesei. Megnézem egyébként, hogy hova rak le. Hogyha újraindítom a harcot. Igazából mondhatnám azt, hogy megkeresem a karaktert, de hogy annyira nem vagyok képben, hogy vagyunk, hogy ennek igazából nincsen sok értelme. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem Béla megtette azt, amit egy ilyen Daisy streamben meg lehet tenni egy karakterrel. Voltak zombi támadások, túléltük, visszahoztuk félholt állapotból, felszereltük, aztán végrehajtottunk egy rajtaütést, és meg is nyúztunk egy embert, tehát hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy én ezt abszolút nem láttam jönni, úgyhogy alapvetően hogy tartalmas stream jött itt össze a végére, és olyan dolgokat láthattunk, vagy legalábbis én olyan dolgokat láttam, amire korábban még nem volt példa, úgyhogy nem sült el ez olyan rosszul. Közben Peti kérdezi, hogy PC-s Daisy stream lesz-e esetleg. Próbálom megoldani, mert sokkal szívesebben játszanék a PC-s verzióval, mint a konzolossal, úgyhogy egyelőre nem mondom, hogy soha nem mondd, hogy soha. Úgyhogy simán elképzelhető, hogy lesz még PC-s stream. Ma estére viszont befejezem ezt a Daisy-s kalandot, megpróbálom feldolgozni, hogy konkrétan megnyúztam, egy szerencsétlen játékost. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem egészen 3:45-11-ig. Hál' Istennek holnap egyébként nincsen munkanap, úgyhogy ha minden igaz, akkor mindenki ki tudja aludni szépen a mai este fáradalmait. És ez volt a vasárnap esti Daisy Stream, amit már nagyon régóta ígérgettem, úgyhogy örülök, hogy végül sor kerítettünk erre. És mindenkinek azt javaslom egyébként, hogy aki még nem tette, az csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, ugyanis holnap délelőtt ki fogom találni a heti meretrendet, én a jövő héten egyébként szabadságon vagyok, úgyhogy szeretnék többször streamelni, mint az utóbbi időben tettem. Még az is elképzelhető egyébként, hogy bevállalok majd még egy ilyen Daisy streamet, viszont ezt nem ígérem meg elsőre, valószínűleg egyébként lesz beszélgető stream, meg lehet, hogy lesz Lego stream is. Az a lényeg, hogy csatlakozzatok a Discordhoz, ott látni fogjátok, hogy melyik nap mikor jelentkezem, és most pedig tényleg szeretném megköszönni még egyszer, hogy itt voltatok, remélem, hogy a sötét éjszakai jelenetek ellenére is jól szórakoztatok, és találkozunk majd a jövő héten is, a maradék 1 óra 12 percre pedig, ami még hátra van a mai estéből. Jó szórakozást kívánok, kivételesen ma nem fogok rédelni, hanem tényleg egész egyszerűen most elköszönök, úgyhogy sziasztok! Jó éjszakát kívánok, jók legyetek!